Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. None gamawe aho yagiriye ko bataza kutubwira ko yibarutse. Je numva afise ubwo. Eh. Bwo bibaza ngo umwana no gufa kunoba. Narijya rinda ya mbere birashobora kutananyaruka. Jagiye twava muya narinzi ngashika vyara. None ndabira umunsi wose uraheze. Oya hajya twari twaje hakiri kare. Mugabo uko bamugumije nibaza ko agira vyara. Yo. Nukuri imana ne dufashe ntava giri ngorane ngo bahave bamubaga. Ariko tieri na ubwo bwa babwawe. Tekana mukanyiza kumva batubwira ko yibarutse. Reka reka. Ahubwo nyereka aho washize duhuzo. Umve mawe nawe ivyavuga. Rindira sha tumanze turabikakira. Uti kigati. Aho ushaka kuvuga ko atamuzu z'umwana wazanye. None gamawe nari kuzana imoto zo narabona. Mukama wanje. Chingana na kimwe fisi. Eh? Ndamba ibara mwabavyeyi. Ndagusabye uri ku bunyana uje kuzizana. Ndazizana ndazikuye hiko atazondagura. Mama. Mao, umengo ndumvisa kana karitsa? Abana ho baririye ni ukibumva. None gatiye. Sa. Umwana ni yaboneka. Duca tumushira muki. None ntajya amana nyina gamawe. Iyo umva ari ngora. Come on. Ubwo urakomeye neza gatiye. Ajyamane na nyina atakintu na kimwe yambaye. None ntaca mufuka. Nawe mao uragorana. Sa imana ahubwa simba imanga. Umviriza ati sa jewe sinkwemerera kumara marira nga sigara ha wenyene jewe ndiki oya mawe nawo ntungira ibintu nkivyo n'ese nakubwiye ko nduca nja kuzirundira be basha wumeze gute erega vyaye baca banza kutwaka ivyo bamwambika basi mawe ndagusabe ucubura mu mpeco gitenge n'uguri urobukotse utiki ndamwe iki gitenge nambaye hanyuma sigara ndi gusa urazi kutagira umutima gato nafani nyene je sindi ngina meze nina mubwiye ko yora bigitenga atacambara agasho na muduhuzu twa mana ikigongo wagomba wapi kumwana kivuka udushamba iryo si ibaraga mukamo ano naho witangaza ugiye twa kituvyara wa mutwambika bishasha umviriza aho nitwirirwa turaharira sigara haje wendagiye jewe ntazi no guterura umwana usigara ngaha ndahakora iki ariko gamaho gira wankumujuku eka urabimwe mwaherekeje witwa Fani yego nitwebwe muganga byagenze gute muganga oh byagenze neza cyane yo mwana shiwe papa w'umwana yego ni jewe mwana ratutabaye uko ze muganga bugenewe nagize ubwoho oya uribaruka rero yabyaye neza umwana na nyina bose bameze neza yo uribaruka yari umwana nanje uzubyara bushoboye kurera ehe rero nimuza n'uduhuzu tw'umwana tumutegure hanyuma tumubazanire mawe gira kwakundi mawe muganga sabye tubabarire burya nta duhuzu twazanye ariko no kuri byatuko reka mbe ndabaha iki gitenge mushinga kombo ninda yavutse igeze kubera iki mutiteguriye umwana mwatwabarira n'ukuri aha nta kindi nca nkora atari kuja kugura impuzu z'umwana ariko ayo namakosa umwana mwategerezwa kumwitegurira mukarondera ibyankenerwa byose kandi bifise isuku rikwiye ego cha ndabitunganya murakoze cyane Muta. Eh? Ya, uno munsi twaronse abashitsi. Abashitsi ari kumosota. Eh, waka, mwiriwe kaye. Mwiriwe neza. Wakaye diregit. Aho heretswe na soto. Nate nane ndahaze. Yego. Reka ndamaze kumunya mugwiza. Yego. Mwiriwe gamfas. Mwiriwe neza. Asha, mutame arasha vuye none kuje ngira ngo rirahe. Mutame arasha. Wohora zikore turi incuti. Soto. Nta bushe tudugisigaranye namwe. Eh, ubatuguza kwari kajivu. Mani muri ko mugivyiwe ari kagitse oya mota oya nokuri nawe geza nga oya nokuri wakaye nshaje urukarira abashitsi utazi niki bazanye ahubwo leka yemwe leka ndabazanira gatebe mwicare ndakwisa bya mukecuru we icyo bageze nakivuye bahagaze bijya kumingaraka jewe nawe afite kwicara nga Mupfas. Sabke. Twatuje kubaza ingwane mufitane na muhora keye. Nta kindi cyari gituzanye n'ukuri. Ubazi bazabagore. Dusanze bishoboka tubumvikanishe. Tubikore. Ko bisanzwe umuryango haravyuka kutumvikana. Yego. Ariko ababanyi bakabahanura amahora akaboneka. Akaboneka. Dirigite. Ingingo je nafashe. Eh. Ni ntabanduka. Itabo deza gusubira mu kurigabura bushasha. Kwizunza abantu abahungu bavuka muri no mufaso. None wewe. Nawe ni kubyumva. Ko mwosubira kugabura kandi mwari mwaragabuye mu isi pia kiriho. Bisa nivyo mugabo namwe bashenga ntaye. Ku bantu bavukana. Umwe ntiyojya nokura karaza mwene wabo nabatubitse umukanda nokuri. Uvuze neza cyane. Nawe ndakubaze. Tomora neza. Abo bavukana ninde nande. Ngo ninde nande. Wewe urabazi cyuhuzi. Je babana banje barara ubusa. Abapiyo nabo bakarabura bitura manga ati kandi dukobwa tubiri gusa. Ewe ka umvena n'ibyo bintu. Mutama rudo. Ngo dukobwa tubiri. Nadije ko ndumuretse. Uri umurezi mugenzi ndabizi. Mugamo kuri. Ibyo kuvuga ko ari abakobwa gusa. Sivyo umwana n'umwana. Umviriza rudodi. Ibyo gusubira kugabura suko bigenda. Bagaburira bavukana gusa. We warondotse gusumba mwene wanyu. Abawe bacha baje kuronderera hanze. Yego. Eh nuko nyene. Muri besha. Eh. Nabuye ko jewe. Ibyo navuze ari ijyo. Ejo ndoshinga uvudi burindi. Ndozogira iki? Ndoshinga uvudi burindi. Oya oya. Ndagushwendana nabanje. Itongo ya dataringa. Oya nokuri. Ibyo bibaha. Ahah. Muta oya nokuri subize yuri kuya. Aurayihe. Oya. Nokuri muta nemo mwarere karamuciyemo yemo. Karaciyemo je. Ibyo kwishingira karimbi. Oya, ibyo ndibiba. Mugabe chonzi. Abajyango. Woza. Bakumvisha urya mu fason. Akarekura hatoya, hatoya. Kaze wa mukecuru we. Mbere subira mu nzu mvyo warimo. Ibindi bikuraba. Cyebo ntiriyo. Yemwe. Uyu mugabo arakaze. Ah. Murandega mu nteribuye. Genda uciyo. Ewe nyene mutwe mutawurinda uruguma. Rudodi, umve ndakubwiye. Umbwire iki wewe? Si wewe ukora ibyo ushaka wishingira karimbi. Urabyumva? Kuko wabusanga wihaye namugwiza yose. Ibyo ni bikuraba. Umviriza ukuntu bigenda. Eh. Abavukane bavyumvikanye. Barahamagara umujyango ukabashingira karimbi. None. Cyanse bakaja muri sentare. Akarimbi baraza kugashinga byarahe. None mwaje muri bande mwebye muri ivyo. Turi umujyango. Ndabaza ko mwumvira mu rugo mu kiribeza. Mwishwa ari mwumvira. Yampaye nka. Ntabara abashinga nayo mu rugo. Ntabara no kuri murenga irembo mugende abarasataraseka. Erega erega birakaze. Soto. Tugende wa mugabo. Eh. Ntubona ko ari umuntu warumuge. Era agiye kuzana umuhoro. Hewe. Tugende. Mudindira abasha ndaje. Ndaje twihurire. Hewe rudodi. Turagiye. Oya ngumira ngaho abasha ndaje. Eh mugabo ndakubwire. Ngumira ngaho. Witegure kwita abategetsi babijejwe. Ipu. Genda muri jaje basha. Kwai kwihurira je mwene nde. Belandre. Kobra gutaca ko nka bisi yuzuye. Nta namwe tuzinanye. Eh ni Maeva. Ah, yo pardon chasse na nakubonye. Kai unonere kuri comptoir. Ubona ko ndije nyene. Ndakwicara uruhande gasha ntazomwaza nani. Ibyo kubitugwa mu kabare ndazi ko bibaho. Itira nta kibazo. Tekana nta numwe turi kumwe. Wisohokanye en plus cha wicara kuri comptoir. Yego. Aza basto bikigiye vraiment mura mimba. Eh none? Ntitunyoterwa nkuko namwe munyoterwa. Ndosa kanote cyanze nkari bibiza hanyuma nkitahira. Asha ndakwemera kabisa. Wewe musaza. Mari mwe ngaho na company inkumi ntijwe ninyota. Hari giye ndaba neza kumugoroba. Aho rivuga nasha. Nivugana kubera iki? Turavugana. Ahubwo mayi banda kubaze. Ntadavi wigeze mbonera mu micungara. Wapi? Warumukeneye sana? Hari akadiri nyine twari twavuganye none aranze kuza ngo tugaheze. Wow! Hewe wa mudaba tivurugaraje. Landri tegura pareil go tomi hato atugira tunywe. Uyu muti zira twishye ndakurahiye. Ma chérie, la faute de moi, vite. Oui, Stéphie, caribou, caribou. Mwa. Mwa. Eh, Maeva. Oui. Oui, mchéri, wakumenga ya fundi sura niviki. Fahatisha ondamute, kura karaba. Ama witwa gote. Nitwa Landre. Ah. Eh. E kawashangure wa mafime ndakubone neza. Nachuba e, vamo. Uri kiboga urakina basket ubya uyo yahoya just imiskirasi rimwe na rimwe gusa ah chanda bibona ibintu vyo guterura ivyuma nyene nyene mugabo uri timide wewe ni biki Maeva kutarusoka n'abatipe bagutya uwo numujama wanje sha bisanzwe gusa nayo nyene ha ntabyorosha nko utamumenyereye okay none ko mutari ko muranwa habaye iki ni musome basha mukuzimu ntakiro rikiriyo duhindure cage tugume tugira kunyene chérie wa umvusha kiki sha uga je naho magacupa nka kanyene nano oh Oh mon chouchou Landry, outre tout dit tout du tout, on va ni sur le coulant noir. Oh ya vrom, ni va goûter whisky ça. Eh ouais barman, muzani le ça whisky ngaho, muti paye zanza muri. Steffi, d'accord qu'on nous tire coro gagaman. Jewi, oh ya, je n'ai pas signé fiti mon mutre ça. Kabisa. Ndahimba zuzima, ukonda zikwari butochanesha. Hamanga, changunda ba jene lero sa si chujum. Nene kuye kikunda ba jene. Kubera ingene mwimereye Landry. Urazi inkuru zanyu. Ikirori cy'abajene. Turajya show. Nushobora gusaza ufite abagenzi b'abajenesha. Nabwo muri kajene kabasha. Ingene rero wambaye no musubonye ni mana wahatwitse neza harasha. Landry. Oye kato yambaye. Ni ayesha. Itrotop kabisa. Aje ni sokwe. Je ukini cinyambaro ndagite bakosha. Yego. Ngene kuguma ndi très jeune rage. Apani bihuzi bisazisha nk'abakecuru ko ya from Landry ubibona gute ashisa okay antuka fo muri mu madame Nadine muri quartier Kabete ah bon ni wivuruga ni wivanira ikintu cyose cyasura ciha none gashaho umuntu atiryohe yakiriho so genda gute ubwo yene biga nyine hewe aba tipo mbigikoni bariye ku mbuzi no ntuma ibiyoga biratwica abasha ntavyo mubona cyane twigira handi hehe gashaso mba nga muri TikTok yo oyasha muzinda bajana hantu haraho kwira ke kimira aho naho ni haramara na kabare VIP wow sibi byo nga kuri TikTok oya harasara inkoko yaho poisson yaho nuvuge ngira kwanza hariyo n'umuziki iyo musaka umuziki waho turatamba buce asha naho nyene Landry umva gute tugende sha none jeko narindi ndirega figasha hari akantu twa twavuganye ndi kuri sino genda vraiment namubonye ya gusari sha Landry davini aronkanya dusangaye Landry please emera please ah ya vsemeye be haga Landry urazi guswa ni modoka yego oh tora contact hama uyu munsi ni utunyonga twe na maeve agashi muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyapfunyo icyo cyari gice cya 27 cy'igikino agashi cya 4 dufate kuri iki gice cya 27 cy'igikino agashi cya 4 muheje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva ko Thierry atigeza gura uduhuzu tw'umwana kandi yarabona ku mukenyezi wiwe Fani yibungenze ahicyo twomenya nuko kwibaruka babyitegurira umuvyeyi yamaze kwikeka ko yasamye araja gupimisha imbanyi mu mezi atatu ya mbere kuva icyo gihe abavuzi baca batangura gukurikirana iyo mbanyi bagaha umuvyeyi impanuro zitandukanye harimo gufungura neza no kubandanya pimisha imbanyi kugira azomenye ingene azokwibaruka haba mu buryo busanzwe canke abazwe icyo gihe niho banamwibutsa kwitegurira kwibaruka na cyane cyane gutegura uduhuzo nkenerwa tw'umwana eka n'ibindi mbe none Thierry utwo duhuza zote baturonke musha kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashi cha kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 202 2283 991. Kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku numero 75 55 55. Agashi!